Orduan egunon entzule guziri, ehobi ikastura naiz kanban, lau eta bos garen mailetako ikasleekin, eta gaur sartzea, bosik ziste ikaslora itzultzea? Ez bate. Zaitik ez? Lan egiten dugulako. Ez duzu baite lan egitea? Ez bate. Bai, zantalagunak ikusten ditugu. Bai, jokatzen dugu futbolean, ere lan egitea totsa da. Eta maite dut. Nik ez dut maite zenta ez ingira jastatu Clash Royale-en. Baiz eta igunin urte betetzea da. Ege da hori? Baiz. Zorionak orduan? Noretzen zira? Unai. Unai, zorionak unai? Zorionak. Zorionak. Zorionak. Segitzen dugu orduan nor pozik da eta nor ez? Bai lagunak ikusteko. Bai lana egiteko. Bai lagunak ikusteko, maiz lan egiteko. Eta orduan, zer ikasi nahi zenukete aurten? Zer maite duzute? Diktaketa. Kilora egin. Nola filmak egin. Historia. Pase simple. What? Obekio idazten frantzesez. Mat eta pase simple. Eta zuek, irakasleak, bazinete, hemen, errubiko ikasleako irakasleak, zer nahi zenukete irakatsi aurrei? Penar egoteko etxean. Zientzia egin. Matematika. Lektur suivi. Futbola erakutsi aurrai. Musika. Ximia. Matematikak. Zirkoa. Lan egitea. Ezu irakatsi lan egiten? Nuk ez, me irakasle balintza. Nahi nuke ne irakasle irakatsi irratia. Bon, eta sartzea dela eta, noski bihiru hilabetez, oporretan egon ziste, uda zen, eta lehen galdera horri buruz, bakizute Euskal Herrian, diende do turista geroz eta gehiago badela udan, hori ikusi duzute kanbon edo itxasun, ezperetan, tabar, ikusi duzute diende hainitz geroz eta gehiago? Miarritzen hainitz, baziren. Ondartzan, lagunen, xaran usan baiunan makean. Kanbon bizik hainitz. Ainiz baziren kanbon dindak? Bai. Kanbon zaharrak batez ere eta Donostin ainit. Espeletan. Kanbon. Espeleta, Itxasu eta Donosti. Eta gauza hona da dutxaha hain beste jende izatea eta geroztagiago? Bai, zenta detetxeak eta dena diru gehiago irabazten erdute. Ekonomiantzat obekzi da, me guretzatez. Zeretik ez? Aspertzean gira, jende gehiagri bada eta trafiko gehiagri. Bai, zenta badira lebusuan. Zaungi, zenta badira hainitz eta aspergarriak dira besteekin. Eta gehienak kamukoak ziste edo ingurukoak, pesatzen dut uda ongi basa uztela gehienek, ongi zen? Baina alere, elasai. Hala ere, zer falta zen zuen errietan, oino, obeago izateko? Dantza kurtsuak gehiago izaitea. Animazio gehiago. Nolako animazioak? Lagun gehiago. Animazioak hola lagunak ikusten ditugu. Pestak luzeagoak izaitea. Joko gehiago izatea. Untxa jostatzea lagunekin. Taluak handiagoa izatea. Piscina bat izatea. Kamon mal, piscina bat? Oino beste bat? Bai, bero gutxiago. Orduan, hortan utziko dugu gaurko aur iritzia, eta azten dut kamoko errubi ikastolan nintzela, eta nik raketan dizuet elduden aste arte, eta entzulei, adio! Txau, txau!